Niin on aika mennyt, eikä se palaa. Me kuljemme kahviloista kahviloihin unelmoiden salaa. Että kerran vielä joku jossain kadun kulmassa huutaisi nimeämme kuin taistelun hurmaassa. Kaikki tiet muistammehan kyllä, vaikka vain hämärästi, kun tietämme valaisi tuhjolta taivaan tähti. Meidän piti muuttaa yhdessä maailmaa, vaan muuttiko se meidät kuin pakkanen, joka puita halaa. Kaikki tiet ehkä hiipi sydämimme kylmä ankeus, ja nyt lapsellisena niin näemme sen, kun silloin me pidimme päämme. Kaikki see.